onoarea de a ajuta. În timp ce se sărbătorea la redutabilul conac Churchill din Scoția reinaugurarea edificiilor recent restaurate, mulți copii au venit cu părinților la grandiosul eveniment. În timp ce se jucau, unul dintre ei a căzut într-o piscină și începuse să se nece. Disperați, ceilalți au început să țipe în timp ce băiatul se zbătea. Fiind în apropiere fiul grădinarului, fără să se gândească, s-a aruncat în apă și pentru că era și el un copil, a reușit cu greu să-l salveze pe celălalt. Curând, adulții și-au dat seama, iar tatăl, recunoscător, i-a mulțumit mult băiatului. Imediat, i-a spus tatălui său, în semn de recunoștință pentru că fiul tău a salvat viața fiului meu, îi voi oferi o educație rafinată. Spune-mi ce își dorește cel mai mult pentru el în viitor. Omul umil s-a gândit puțin și a răspuns, fiul meu mi-a spus odată că atunci când va fi mare, își dorește să fie medic pentru a ajuta oamenii. Atunci, îl voi duce la Londra și îl voi educa potrivit dorinței sale. Așa s-a întâmplat. Anii au trecut și în 1947, după al doilea război mondial, prim-ministrul Angliei, Winston Churchill participa la conferința de peace de la Teheran, Iran, când s-a îmbolnăvit grav de pneumonie. Vestea a consternat lumea, dar doctor Alexander Fleming, autorul descoperirii penicilinei, a călătorit de la Londra și a avut grijă de pacient, salvându-i viața. Mai târziu, când Churchill s-a referit la remarcabilul eveniment, a afirmat că de două ori viața i-a fost salvată de aceeași persoană. Fleming era băiețelul care l-a salvat de la nec în Scoția. În viața noastră nu lipsesc niciodată oportunitățile de a ne ajuta aproapele, iar acest simț existențial a fost responsabil pentru tot ceea ce este bun și frumos care are loc în umanitate. Cei care nu trăiesc pentru a servi, nu au învățat încă să trăiască. Viața umană este un imen al serviciului constant, pentru că totul servește în natură. Este necesar doar în a descoperi cel mai bun mod de a servi, situându-te în postura de edificator al fericirii pe pământ. Egoismul a fost responsabil pentru disgrația morală și spirituală a creaturilor și doar altruismul este opusul său demn. Când vom înțelege semnificația serviciului edificator între toți și pretutindeni, va exista o simfonie armonioasă între mase, iar răul, care persistă în inimi, va lăsa loc iubirii, care va înflori în binecuvântări. Nu pierde niciodată ocazia de a ajuta la creșterea etică a creaturilor și a nevoilor lor. Ajutând, te va face să înțelegi că toți cei care ajută sunt cu adevărat fericiți și bogați. Din acest motiv psihologic și real, Allan Kardec a stabilit în conținutul spiritismului că în afara carității nu există salvare. Extinderea carității este datoria noastră. Articol publicat în jurnalul La Tarde, rubrica Opinie, pe 27 ianuarie 2023. Divaldo P. Franco, tradus de Societatea Spiritistă Română.